Rü'yel mü'mini kelamun yükellimu bihil abde rabbuhu fil menam. Ubadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerifte yine rüya ile ilgili Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuşlar ki mümin kişinin rüyası, müminin rüyası kelamın bir konuşmadır. Yükellimu bihil abde rabbuhu. Bu konuşmada Mevla, Rabbimiz, Rab kulu ile konuşur. Nerede? Fil menam, uyku esnasında. Demek ki rüya, Müslümanın rüyası, Mevla'nın kulu ile rüyada konuşmasıdır, diyor. Tabii bu, daha önce de söylemiştim, rüyanın çeşitleri var. Burada da müminin rüyası dediğine göre el-mü'min diyor. Belki harfi tarifle gelmesinden de halis mü'mini kastediyor. Yani iyi, halis, terakki etmiş Müslüman kulun, mü'min kulun imanında sağlamlık peyda etmiş kimsenin rüyasını kastediyor. Böyle kimsenin rüyası Mevla ile adeta mükâlemedir, bir konuşmadır. Yani doğrudur, haktır, içindekiler çıkar ve o rüyalar vasıtasıyla o mümin-i kamil kul olmuş olacak şeylere dair malumat sahibi olur. Şimdi bizim biraz hocalığımız olduğu için bize herkes gelip rüyasını anlatıyor. Bilmiyorum size böyle bu kadar anlatılmıyordur herhalde. Ne esrarengiz bir alem bu rüya alemi. Neler görüyor insan? Rüyasında insana bir şahsı gösteriyorlar. Daha hiç ömründe görmediği bir şahs. Git bir anca şahsı bul. İşte o şahıs budur diye rüyasında gösteriyorlar. Bir ay, bir buçuk ay sonra gidiyor o söylenen yerde o şahsı arıyor, buluyor. Şimdi soruyor kadın, rüyada gördün mü diye. Evet diyor, aynen bunu gördüm diyor. Bak, ne kadar evvelden, ne kadar evvelden, isterseniz ismini vereyim, adresini vereyim, gidin sorun. Rüyada birisini görüyor, daha hiç tanımamış. Diyor ki ben rüyada şöyle şöyle bir şahıs gördüm. Boyu şu, eni şu, evsafı bu, tarif ediyor. Allah Allah. Diyor ki bu şahıs bana şu şu şu şeylerde yardımcı olacak. Ondan sonra aradan bir aydan fazla zaman geçiyor. O şahısla karşılaşıyor. Tamam diyor, rüyada gördüğüm şahıs bu diyor. Demek ki müminin rüyası, mümin kulu. Ama nasıl bir kadın? İşte cuma günleri oruç tutmazmış. Sahir günler hep oruçlu geçirirmiş. Melek gibi bir kadın diye böyle anlatıyorlar. Kamil mümin olunca Allah-u Teala Hazretleri böyle yardım eder. Bir de kitaplara geçmiş bir rüyadan bahsedeyim size. Madem böyle rüyadan üç hadis-i şerif geldi. Afrika'da bir şahıs, bir kabile reisinin oğlu, misyonerler tarafından alınmış, terbiye edilmiş. Misyoner ne demek? Hristiyanlığı başka milletlerin içinde yaymaya çalışan papazlar, misyoner adını alıyorlar. O papazlar o kabile reisinin çocuğunu almışlar, izzet ve ikramla yetiştirmişler kendi o mekteplerinde, gayet güzel bir şekilde kendi dillerini öğretmişler, kendi dinlerini de öğretmişler. O putperest kabile reisinin oğlu olmuş bir Hristiyan papazı. Tabii kabile reisinin oğlu olduğu için arada yazlara filan gittiği için gene o memleketin dilini de biliyor. Ne düşünüyorlar misyonerler? Bu çocuk vasıtasıyla biz öteki zencileri de Hristiyan yaparız diye yani kullanmayı düşünüyorlar. Ona da bir mevki vermişler kilisede epeyce. O şahısı da epeyce böyle samimi imiş. Din gayreti sarmış içini. Gece gündüz Afrika'nın köylerinde, dağlarında dolaşıp kabileleri Hristiyanlığa çağırıyor. Hak din Hristiyanlıktır, gelin Hristiyan olun diye herkesi çağırıyor. Ve arada tabi Müslüman kabilelerle karşılaşırsa Müslümanları da hiç sevmiyor. Hiç sevmiyor. Yani rakip görüyor. Onun nazarında Müslümanlık batıl bir dil, din diye düşünüyor kendisi. Kendisini hak yolda sanıyor. Şimdi bir gün rüyada Resulullah'ı gördü, rüyasını hatırlıyor sallallahu aleyhi ve sellem'i ve içinde böyle ona karşı bir sevgi uyanıyor. Fakat gündüz uyanınca kendi kendine kızıyor. Yahu ben ne biçim insanım ki niye içimde ona karşı bir sevgi uyandı? Halbuki o benim düşmanım diyor kendi kendine. Fakat Sonra bir daha bir rüya görüyor. Yine Resulullah Efendimiz görüyor. Tabii Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Dayanır mı yani gözler, gönüller? İçinde sevgi biraz daha artıyor. Bu sefer yine uyanınca yine kendisine kızıyor. Ya ben ne oluyorum böyle diyor kendi kendisine. Böyle düşmanımı görüyorum rüyada. Nasıl seviyorum, nasıl severim filan. Nihayet üçüncü bir rüya görüyor. Bu üçüncü rüyada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tebessüm edip, iltifat edip diyorlar ki bak şu adamı iyi tanı. Rüyada bir adam gösteriyorlar. Şu adamı iyi tanı. Bu adamın adı İbrahim İnak'tır. Bak adını söylüyor rüyada. Bu adamın adı İbrahim İnak'tır. Bu adamı bulacaksın. Hakikate bu adamın elinden ereceksin. Şimdi bu Afrika'da İbrahim İnak adını artık zihnine naşrediyor. Gezdiği yerlerde bu Hristiyan papaz burada İbrahim İnak diye birisi var mı diye sorarmış hep. Nihayet şehir şehir, kasaba kasaba veyahut memleket memleket gezerken şu anda hangi memleket olduğunu iyi söyleyemeyeceğim. Doğu Afrika'da bir memlekete geliyor. Uçaktan inince kendisi papaz. Kilisenin ilginleri karşılıyorlar. Efendim hoş geldin falan diyorlar. Hoş bulduk diyor. İşte neyse. Ondan sonra bir arada sözde fırsat buluyor. Diyor ki burada İbrahim İnak diye birisi var mı? Var efendim diyorlar. Nedir bu adam? Ne iş yapar? Efendim diyorlar bu adam Müslümandır. Hem de Müslümanların bir tarikat şeyhidir diyorlar. Peki diyor. İşte ondan sonra oradaki resmi işlerini oraya hangi sebeple gitmişse o işlerini bitirdikten sonra atlıyor bir vasıtaya adresini sorup öğreniyor. Dosdoğru İbrahim İnak'ın yanına gidiyor. Şimdi rüyada kaç zaman önce artık bilemeyeceğim görmüştü. Resulullah bu adam sana hakikati tebliğ edecek diye şey yapmıştı. Adı da o zaman söylenmişti. Araya araya adından şahsı buldu. İçeri giriyor bir de bakıyor ki rüyada kendisine gösterilen şahsın ta kendisi. Tabii hemen elini kapanıyor. Ondan sonra Müslüman oluyor. Ve aynı şevkle, aynı hevesle bu sefer Afrika'da Müslümanlığı yaymak için çalışan bir insan haline geliyor. Bu kitaplara geçmiş. İslam'ın Zaferi diye bir kitapta böyle bunun hayatı, hikayesi yazılmış. Olmuş bir hadise. Bak ne kadar önceden rüyada isim verilerek, sima gösterilerek şey yapıyor. Demek ki insan imanı kavi olunca, kamil Müslüman olunca, gönül aynası kirden pastan arınınca o zaman oraya hakikatler aksediyor ve bir takım gerçekleri çok önceden görmesi mümkün oluyor. Bu kadarla iktifa.